Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór w Trójce pod Księżycem. Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest twórczyni kryminalnych historii .com, strony podcastów. Ach, co tam się dzieje, drodzy Państwo? Będziemy zaraz przeglądać, co oferuje nasz gość i jakie historie kryminalne wybiera w swoich opowieściach. Pani Monika Prześlakowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Moniko, pani jest tak naprawdę psychodietetykiem. Co to znaczy? Tak, to prawda. Moja przygoda ogólnie taka zawodowa zaczęła się od dietetyki i psychodietetyki, czyli jest to uzupełnienie dietetyki o psychologię, tak w skrócie można powiedzieć. A jeżeli będąc bardziej szczegółową, to generalnie chodzi o to, że ja w swojej pracy też skupiam się na emocjach, czyli na tym, że często to jedzenie wynika z tego, jak się czujemy, a tak nie do końca powinno być. Jedzenie wynika z tego, jak się czujemy, a czujemy się w wyniku również tego, co jemy. Jesteśmy podobno tym, co pochłaniamy, jeśli chodzi o jedzenie, ale nie tylko, jeśli chodzi o wszelkie inne rzeczy, które do nas płyną. No i tą drogą dochodzimy do zbrodni, drodzy Państwo. Zastanawiała się Pani Analiza, co jedli, jak się odżywiali przeróżni mordercy, zbrodniarze, przestępcy, których historie Panią zainteresowały? Może nie do końca co jedli, ale jeżeli chodzi o kary śmierci, to na przykład ten ostatni posiłek był dosyć interesujący. To się często zdarzało, że były to takie wymyślne zamówienia, albo w drugą stronę nic, na przykład tylko papieros, więc to też takie ciekawe wybory. No i mamy też taki wątek kanibalizmu. No to też możemy powiedzieć, że to jest to, co jedli. W sumie podejrzewam, że dla osób, które interesują się dietetyką, psychodietetyką, to też ten aspekt odżywiania się tych osób, które znajdują upodobanie w popełnianiu przestępstw z takiej kategorii najwyższej, czyli na przykład seryjni mordercy, bo co innego jest z tak zwanego przypadku, czy w tak zwanym efekcie popełnienie takiej zbrodni, a co innego mieć w tym upodobanie, to cóż oni jedzą? Nie wiemy, cóż oni jedzą, cóż oni jedli. Znaczy przeważnie te diety są takie tradycyjne, w sensie są wszystkożerni. Lokalne, tak, wszystkożerni. Tak, tak, tak. Nie ma tak, że coś albo nic, albo... Przynajmniej do tej pory te sprawy, które omówiłam, nie znalazłam takiej osoby, żeby ta dieta była bardzo specyficzna jakoś. Może tego nikt nie analizował tak naprawdę. Tak. Czym pan głównie, ale czasami też pani, czym państwo się odżywialiście w ciągu ostatnich 40, tak. 30, chociaż z reguły 20 kilku, 30 lat, bo to raczej są młode osoby, mężczyźni przede wszystkim. Chociaż czasem jak ich łapią, to już bywa, że to już są dosyć dojrzali ludzie. No dobrze, przychodzi taki moment, że decyduje się pani na swoją przygodę z kryminalnymi historiami. Taka decyzja mocna, nie po troszku. Tak i nie. Był pewien moment, że prowadziłam dwa etaty, ja to tak nazywałam, czyli jednocześnie cały czas intensywnie działałam w dietetyce i tworzyłam podcast, który był w tamtym momencie pasją. Po prostu był takim ujściem dla tematów żywieniowych, żeby troszkę się czymś innym zająć. Ale później przyszedł moment, kiedy wszyscy usiedliśmy w domach na dłużej i trzeba było się czymś zająć, bo tej pracy już tak dużo nie było. Ten moment, to chyba wiemy, który to moment. I wtedy właśnie przez przypadek można powiedzieć, że ten podcast zaczął się rozkręcać, bo ja też miałam więcej czasu, żeby się mu poświęcić. I w związku z tym, jak zobaczyłam, że to fajnie idzie, a potem jednak wróciliśmy, powiedzmy, do jakiejś normalności, to trzeba było zdecydować, czy w prawo, czy w lewo, bo trochę dużo się zrobiło tych zadań. Podcast to jest bardzo poważna sprawa. Zrobić dobry podcast nie jest łatwo. I to nie znaczy, że weźmie się historie kryminalne i to już chwyci. Trzeba też stworzyć odpowiednią nie tylko narrację słowem, ale też odpowiedni obraz, odpowiedni dźwięk. To wszystko powinno być. Oczywiście można po prostu trafić, że się takim jest i to tak brzmi, ale nawet jak się trafi, to trzeba sobie to szybko uświadomić, żeby być w jakiś sposób powtarzalnym, powtarzalną. I jak to było z tym tworzeniem podcastu, ten pierwszy podcast, potem refleksje, potem drugi, potem trzeci? Tak, początki były bardzo amatorskie, dlatego że ja wcześniej nie miałam doświadczenia i jak mówiłam, to miała być pasja, więc też nie chciałam zaczynać od inwestowania w jakiś sprzęt, nie wiedząc, czy to w ogóle dalej pójdzie. Więc zawsze się śmieję, że pierwsze chyba pierwszych pięć odcinków nagrałam na dyktafonie w telefonie, na zasadzie, czy ja w ogóle będę chciała to robić. Mhm. I w momencie, gdy zdecydowałam, że dobrze, jest to dobrze, całkiem dobrze, fajne. Ale to jest bardzo ciekawe, czyli mam dyktafon w telefonie, tak. No to każdy ma dyktafon, tak. Czym lepszy dyktafon, tym lepiej w tej sytuacji. I tak, siadam sobie i próbuję sobie teraz wyobrazić tę sytuację. Już tam ta dietetyką, zmęczenie. Ach, przeczytam sobie. No właśnie, co przeczytam? Jakie historie? Dlaczego te historie? No i jak to nagranie wyglądało? Czy pani usiadła i po prostu, dobrze, opowiem teraz o tym, zobaczymy, czy mi to samo wyjdzie z głowy, czy wcześniej to było przygotowane? Pamiętam, że właśnie ta pierwsza sprawa przyszła mi najtrudniej, bo tak Trudno mi było wybrać, od której zacząć, bo wszystkie były interesujące, ale też jednocześnie nie wiedziałam, czy będę chciała się tym zajmować, więc nie wiedziałam, ile czasu poświęcić na szukanie tej sprawy. I było tak, że namiętnie oglądałam taki program w telewizji, gdzie są prawie same kryminalne filmy i jedna ze spraw przykuła moją uwagę. I wtedy tak pomyślałam, a może da. I następnie wzięłam kartkę, wtedy jeszcze inaczej trochę działałam i dosłownie ręcznie zaczęłam sobie zapisywać myśli o tej sprawie, co zapamiętałam, co bym chciała przekazać. To był też chyba jeden z najkrótszych moich odcinków. Czyli ile? Chyba 17 minut wtedy było, tak. I do dzisiaj pamiętam, że tytuł to był Morderca płacił jego rachunki. I to mnie tak zaintrygowało, że no, ktoś nie żył, a ktoś po prostu żył jego życiem. Tak w skrócie można powiedzieć po tytule, jakby się domyślić. I spisałam sobie wszystko na kartce. Tylko, że potem stwierdziłam, że to jest raz, że bardzo pracochłonne, a dwa, no szkoda tych kartek, bo ja je raz tam spiszę i co dalej. Więc potem przeszłam po prostu na komputer zapisywać sobie takie swoje myśli. Czyli tak, potem te zapisane myśli, otwieram dyktafon i co? I je czytam? Jak to było? Czytałam sobie, a potem włączałam dyktafon i opowiadałam, co przed chwilą przeczytałam. Mm-hmm. Jakby tutaj podeszłam trochę inaczej, bo w momencie czytania za szybko mi to szło. Chociaż te początki i tak były za szybkie. Dobrze, i to już mamy ten pierwszy podcast, potem kolejny, podobnie. Tak. Pierwszy, tak około pierwszych pięciu, z tego co pamiętam. I dalej następuje co? Siada pani, myśli sobie, no dobrze, to lubię to robić, to pomyślę, jak to zrobić jeszcze inaczej. Tak, generalnie pamiętam, że dostawałam dużo komentarzy i to było trochę takim momentem, w którym zdecydowałam, czy robię to dalej, czy nie. No dobrze, ale to jeszcze w sensie, jeden ważny moment, no gdzieś to trzeba umieścić. Tak. To tak, to zaczęłam od YouTube'a po prostu, od ogólnodostępnej platformy, gdzie nie trzeba było w zasadzie za wiele robić, po prostu założyć konto, wstawić potem ten odcinek, dodać jeszcze jakieś tło, no bo tam są filmy i poszło. Dopiero potem doszły inne platformy. Natomiast właśnie po tych komentarzach zdecydowałam, co dalej. I między innymi zapadła decyzja o tym, że zakupię mikrofon, bo jednak pojawiały się komentarze, że za cicho, że nic nie słychać, że na przykład za szybko i jakoś sobie to tam notowałam w głowie. Dobrze, czyli taka dobra komunikacja z konstruktywnymi uwagami odbiorców. Mikrofon, no to już dużo. I co dalej było? Generalnie przez pewien czas wyglądało to tak samo, czyli ja kombinowałam, jak ustawić ten mikrofon, żeby było mnie słychać. Bo to chyba, myślę, było najtrudniejsze dla osoby, która zaczyna. Że to nie jest tak, że gdzieś to jest tak pięknie opisane w jednym miejscu, tylko to jest, przynajmniej u mnie było, metodą prób i błędów. No tak, bo tak. My to mamy tak łatwo, jesteśmy sobie w takim studio, tu jest wszystko zrobione jak należy, po prostu siadamy przy takim, takim mikrofonie. Robi wrażenie. Ale kiedy jest się w domu, to okazuje się, że do tego ładnego dźwięku wszystko jest przeszkodą. Tak. Zaczynając od pustego stolika, który odbija dźwięki na garnkach kończąc i na tym, w którą stronę się buzia układa. No dużo jest tych rzeczy, które trzeba zauważyć w ogóle. Tak. No dobrze, to jest ten mikrofon, ale historie. Skąd te historie? Potem już było łatwiej, bo myślę, że to, co warto zaznaczyć, to też jest tak, że ja nie zaczęłam się interesować sprawami kryminalnymi w momencie nagrywania podcastu, tylko dużo, dużo wcześniej, już jako nastolatka. Więc tych historii w głowie to ja miałam dużo, tylko nie wiedziałam, od których zacząć i jak zacząć. To co pani oglądała jako nastolatka? Myślę, że jeszcze wcześniej to oglądałam magazyn kryminalny 997. Och. To wiem, że większość zaczynała z osób słuchających tego typu historii. A później weszły te wszystkie kryminalne seriale. CSI. Tak. Co prawda już teraz to tak można się uśmiechać bardziej na ten serial, ale wtedy to było coś. To było coś, ale jednak to była fikcja. Tutaj przecież chodzi o to, żeby opowiedzieć te historie, które są no, prawdziwe. Tak. Przynajmniej te zbrodnie są prawdziwe, a potem gdzieś dochodzimy do tej prawdy. Dochodzą śledczy, dochodzą wszystkie mądre głowy, co i jak, dlaczego. Czyli co, było tych kilka historii, które już były w głowie i postanowiła pani je przekuć na własne sformułowanie i własną opowieść. to było bardziej tak, że szykując się do podcastu, chciałam sama poszerzać swoją wiedzę. Czyli wybierałam te sprawy, które mnie samą interesują. Tak, takie też było założenie, że chcę opowiadać o tym, co też mnie interesuje, żeby to było potem ciekawe dla innych. Ojejku, to domyślam się, że ten materiał, który był interesujący i który można byłoby przekazać, to byłby materiał pewnie 5-godzinny, ale tak. Trzeba to było przecież zmieścić no, zdecydowanie w krótszym czasie. Znaczy nawet nie tyle, co trzeba, ile też moje możliwości tak wyglądały, bo ja nie miałam doświadczenia w pracy z głosem, więc ten głos się szybciej męczył. Więc te początki nagrywania, to nie było tak, że siadamy, rozmawiamy, znaczy ja mówię do mikrofonu, opowiadam, bo tak sobie wyobrażam, że ja z kimś rozmawiam, więc tak mówię, rozmawiamy i mówię po prostu i to, co powiedziałam, to puszczam. Nie, to było parę godzin na to, żeby na przykład pół godziny powstało. Więc dla mnie to było bardzo męczące na początku. Dobrze, a kto to montował? Ja też. To też trupi błędu. To też kolejna rzecz, takie narzędzie, które trzeba zrozumieć. Podstawy. To też nie tak, że wymagałam od siebie profesjonalnego montażu, tak jak tutaj jesteśmy i będzie to pięknie brzmiało, no to nie było szans, żeby to tak brzmiało. I to był ten 2020 rok. 19, tak, 20 potem, tak. Tak, ten 2020, który zmienił wiele, też trochę więcej przestępstw zaczęto popełniać pewnego rodzaju, ale też niektóre z kolei zmniejszyły się te słupki przestępczości, bo trudniej było na przykład określić czyjeś mieszkanie, bo wszyscy siedzieli w domach. A potem przychodzi ten moment, kiedy rozkręcamy się na dobre, ta decyzja prawo w lewo, chociaż nie do końca, bo cały czas przecież jest pani strona, gdzie te porady dietetyczne są, więc chyba jeszcze funkcjonuje. Tak, znaczy ja nie zaprzestałam tak totalnie, że zamknęłam dietetykę, po prostu podzieliłam swój czas, powiedzmy 90% na podcast, 10% na dietetykę. Chodzi o to, że miałam po prostu już swoich podopiecznych, których nie chciałam zostawiać tak po prostu i z którymi dalej współpracuję. I też lubię właśnie ten moment. Oni też są słuchaczami, podejrzewam. Tak, często się tak zdarza. Czyli tak, jest ta decyzja, zajmuje się głównie kryminalnymi historiami i wtedy co się dzieje? Wtedy zwiększają się zasięgi, po prostu dochodzi mi coraz więcej słuchaczy. Jest to też dobry moment, no bo siedzimy w domach, bo nie ma co robić za bardzo, więc wszyscy słuchają. Pojawiają się z mojej strony jakieś live'y też, takie próbki właśnie. No właśnie. Bycia z kimś w jakiejś relacji, chociaż online. Pojawiają się różnego rodzaju zabawy, takie zagadki, bo też właśnie lubiłam takie rzeczy robić. Pojawia się właśnie taka większa pasja do tego. A potem pojawiają się też różne możliwości, które sprawiają, że mogę się tym zająć, czyli mam na myśli możliwości finansowe. Bycie na żywo, te wszystkie live'y, to jest wyzwanie niebywałe, podejrzewam, kiedy, zwłaszcza ten pierwszy raz. Chociaż teraz przyszło mi do głowy, czy ten pierwszy raz jest najtrudniejszy, czy ten trzeci w gruncie rzeczy, bo pierwszy, no to też tak wszyscy wspierają trochę, tak. Człowiek tłumaczy, że to jest ten pierwszy raz, słuchajcie, drugi już taki jest odważniejszy, a w trzecim z reguły wszystko się sypie. Podobno. Jak to było? Tutaj też znowu mam plus taki, że zaczynałam od dietetyki i tam były te pierwsze live'y. Mm-hmm. Po drodze jeszcze była zabawa z social mediami, więc też przy okazji uczyłam się nagrywania siebie na kamerce i tak dalej. Więc ten pierwszy live, jeżeli chodzi o kryminalne historie, to był o tyle może wyzwaniem, że to było takie pierwszy raz ja wam się pokażę, bo do tej pory mnie tylko słyszeliście, a teraz mnie zobaczycie. I to był trochę stres, pamiętam. Ale jednocześnie faktycznie zostałam bardzo ciepło i tak przyjaźnie przyjęta, więc super. Chociaż było zdziwienie na zasadzie inaczej sobie ciebie wyobrażałam. A nie myślała pani, żeby przerzucić się zupełnie z podcastów na takie filmiki stricte? Myślałam, ale jest to dla mnie zbyt trudne. W sensie, jak nagrywam podcast, to tam jest mnóstwo przejęzyczeń, jakichś błędów i to sobie potem wycinam. No i generalnie tak jak teraz, siedzę i nie muszę się zastanawiać, jaką mam minę, czy złej miny na przykład nie zrobiłam do jakiejś ważnej informacji. A jednak jakby to było nagrywane, to jeszcze więcej chyba by mi czasu zajmowało. Pewnie trzeba byłoby to też poniekąd na pamięć i z drugiej strony też całą ekipę, która tu poprawi włosy, tutaj coś tam, tu coś tam. Tak. No bo to tak jest w większości wypadków. Tak, to jest też trudne, że ja jednak dłuższe nagrywam te odcinki, więc gdyby zapamiętać te wszystkie informacje i nie patrzeć się w kartkę nagrywając, no to byłoby trudno raczej. Wiemy mniej więcej, jak to się robi. Te wyzwania są dosyć duże, takie techniczne. To jest też taki przykład, że żeby mieć dobry podcast, to trzeba się trochę napracować, trzeba się nauczyć. Mm-hmm. I to nie jest tak, że się po prostu nagra, wrzuci i to jest. To wymaga też pewnego rodzaju tej pokory w słuchaniu tych komentarzy i też mądrości. To przecież komentarze są różne. Niektórzy piszą, bo po prostu muszą coś napisać tego dnia. Jakoś muszą dać upust na przykład tej takiej niepozytywnej energii, nazwijmy to. Ale teraz są te wszystkie historie. Był taki moment, kiedy one same się pchały do głowy. Mm-hmm. Bo przecież tyle lat bycia fanką programu 997, przeróżnych seriali, czytanie, oglądanie, pewnie też te pisma typu detektyw nieraz wpadły w pani ręce. No dobrze, ale potem przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się szukać w tej głowie, kiedy następuje tak. Taki moment, zaraz, to już było, to już było, to już, to też było, to też było, to co tu znaleźć, coś, co jest odpowiednio ciekawe. Jak jest ten tryb poszukiwania, żeby to było dosyć regularne i też jakie są kryteria, które ostatecznie, powiedzmy na pewnych etapach, może tak, pani wybierała, ustaliła sobie te kryteria wyboru tych historii? Myślę, że tutaj dużą pomocą jest to, że ja mam różne serie. I jest taka ogólna, gdzie po prostu wrzucam sprawy, które mi przyjdą do głowy. Jest seria Niebezpieczna sieć, gdzie skupiam się na sprawach związanych z internetem, czyli na przykład z aplikacjami randkowymi. Mam o samej Warszawie, mam o samych polskich i tak dalej. Więc to mi też na pewno jakoś pomagało. Jeżeli ja sobie robiłam harmonogram, że chciałabym, żeby w tygodniu była na przykład sprawa z serii Niebezpieczna sieć, to albo już miałam taką listę wcześniej zapisanych spraw, albo szukałam już pod tę konkretną serię. Też jest tak, że bardzo wielu słuchaczy podrzuca mi propozycje i ja sobie je zapisuję. Więc jakich, na przykład nie kojarzę jakiejś sprawy, sobie zapisuję, potem sprawdzam. No i oczywiście tutaj przede wszystkim pomaga wyszukiwarka, czyli to, co mnie mniej więcej interesuje, no to wpisuję sobie hasła w różnych językach, bo jakby nie tylko polskimi sprawami się interesuję. I wtedy... Nie w jakich językach? Najczęściej jest angielski, zdarza się niemiecki, no i zdarzają się też teraz inne, ale z pomocą tłumacza, bo innych to nie znam. Czyli spokojnie pani porozumiewa się w języku angielskim i niemieckim. Czy spokojnie w niemieckim, to mnie powiedziała, ale rozumiem. W sensie, jak czytam, to rozumiem. Dobrze, to bardzo dużo. Jednak, kiedy zaczynamy zgłębiać jakiś temat i używam do tego wyszukiwarki, to może się okazać, że te informacje są na przykład sprzeczne, albo widać po prostu, że są nierzetelne, albo pojawia się x artykułów w przeróżnych też takich pismach zajmujących się taką tematyką, ale taki dosyć, nazwijmy to, popularnych, popularno-naukowych. I na przykład widać, że to jest cały czas przetwarzany jeden artykuł poniekąd, ciągle ta sama informacja, tylko zbudowane są inne zdania. No a my chcemy więcej, a my chcemy rzetelnie, a my chcemy sprawdzić, a my chcemy podać coś nowego, a przede wszystkim prawdziwego. Co wtedy? Przede wszystkim trzeba znaleźć jak najwięcej źródeł. Przynajmniej ja tak działam. Bo też wcześniej było pytanie o kryteria wyboru spraw. To też jest jednym z kryteriów. Czy właśnie jest dużo źródeł, czy jest tak, jak pani powiedziała, że jest jeden główny artykuł i widać, że reszta to została po prostu wzorowana. Przez pączkowanie. Tak. Więc tak naprawdę jakby dla mnie bez sensu robić o takiej sprawie, bo wtedy mam poczucie, no, że z jednego źródła tak naprawdę korzystam. Ja też biorę poprawkę na to, że ja mogę nie dotrzeć w 100% do wszystkich informacji, tym bardziej prawidłowych, bo bazuję jednak na ogólnodostępnych źródłach. Więc jakby w tej kwestii, no nie mam pewności, czy tak faktycznie było, bo też często jest tak, że policja wcale nie chce się dzielić pewnymi informacjami, albo specjalnie mówi źle. Tak, albo nie może, albo dokładnie. Tak. Więc też nie jest moim celem to, żeby gdzieś znaleźć te informacje, bo może właśnie bym przeszkodziła w czymś, albo no miało to zostać tajemnicą. A zdarzyło się pani raz i drugi zapukać tam do drzwi jakiegoś policjanta i tak nieśmiało, bo chciałabym tutaj podpytać, czy coś można gdzieś wyciągnąć? Jest jakaś biblioteka? Oficjalnie nie można tak zrobić. Trzeba się zgłosić do rzecznika. Oficjalnie nie. W prywatnych rozmowach, bo też jest tak, że przy podcaście różne naprawdę osoby się pojawiają, to można odbyć takie rozmowy, ale to są raczej takie dla mojej wiadomości i nie daję dalej takich informacji. Ojej. Tak, nie było potem problemu. Czyli gdzieś tam coś tam jest w rękawie schowane za parę lat, okaże się, że będzie epilog jakiejś historii. Drodzy Państwo, do rozmowy wrócimy za chwilę. Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest cały czas pani Monika Prześlakowska, która zdecydowała swoje życie zawodowe poświęcić jednak kryminalnym historiom. Stworzyła stronę, tworzy podcasty, audiobooki. Właśnie, Zaginieni w górach. To jest serial podcastowy, audiobookowy. Tak, audioserial. Audioserial. Tak, dokładnie. Pierwszy chyba taki na naszym rynku. Znaczy, jeżeli chodzi o tę tematykę, to tak. Jeżeli chodzi o formułę audioserial, to nie. Ale jeśli chodzi o taką tematykę, to tak. No dobrze, tak. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj. Trochę o genezie powstania tego projektu i oczywiście o historiach, które ostatecznie trafiły. Audioserial Zaginęli w górach zrobiliśmy z moim kolegą Maćkiem, który też ma kanał na YouTubie, Szczytomaniak, i zajmuje się właśnie tematyką górską. Ja sprawami kryminalnymi, i kiedyś połączyliśmy już siły na naszych kanałach na YouTubie i tak właśnie wymieniając różne zdania uznaliśmy, że fajnie nam się współpracuje i może jakoś dalej to przedłużyć, w sensie naszą współpracę. I tak właśnie wymyśliliśmy, że fajnie by było jakoś połączyć temat gór i temat spraw kryminalnych w formie jakiejś historii. I takich historii znaleźliśmy 6. Czyli historie, tak, które wydarzyły się w górach. I naprawdę się wydarzyły. I naprawdę, tak. Ojejku. Co to za historie? To są historie dotyczące osób, które poszły w góry i z nich nie wróciły. Więc są różne wyjaśnienia, dlaczego nie wróciły. Nie zawsze były to tak stricte kryminalne motywy, ale były tam jakby takie zagadkowe te historie, dlaczego tak się wydarzyło. Czy właśnie spotkało ich coś niedobrego, czy ktoś ich zaatakował. Nie była to jasna sprawa, czyli policja musiała intensywnie zastanawiać się na tym i być może część z tych spraw przeszła na przykład do archiwum X. Czy nie? Tak myślę. Chyba z tych spraw, które wybraliśmy, większość została wyjaśniona, tylko nie wszystkie wyjaśnienia mogą być satysfakcjonujące. Na przykład mamy taką sprawę z Kazachstanu, gdzie idzie nauczycielka, taka jakby trenerka ze swoimi podopiecznymi, nastolatkami i młodymi osobami. I po prostu z tej wyprawy, jakby wyprawę przeżywa jedna osoba. I to jest bardzo zagadkowe, co się takiego wydarzyło, bo nie mamy tam do czynienia ze zbrodnią. I jest to dosyć zaskakujące, bo to były osoby doświadczone, z osobą bardzo doświadczoną w tym terenie. I no, nagle wszyscy zaczynają podejrzanie chorować i jest problem. Ale znaleziono te osoby? Tak, znaleziono wszystkie? Te osoby. Ta jedna dziewczyna, która przeżyła, też ich poinformowała, znaczy tyle, co potrafiła, bo była roztrzęsiona. No wytłumaczono to jakoś, ale czy właśnie to jest jedna z tych spraw, gdzie dla mnie to wyjaśnienie nie jest tak do końca satysfakcjonujące. Myślała pani kiedyś, żeby, jeżeli oczywiście takie osoby gdzieś są dostępne poniekąd światu, porozmawiać na przykład z taką osobą, która przeżyła i sama pewnie boryka się z tysiącem pytań, ale może nawet nie wie, że gdzieś tam leży odpowiedź albo jakiś ślad, który może doprowadzić do tej odpowiedzi gdzieś we własnej pamięci. Myślę, że to by było bardzo interesujące, ale akurat w kwestii tej pani to wiem, że ona nie za bardzo by chciała. W sensie dotarli do niej dziennikarze, ale Dziennikarze to na pewno nie, bo to już lakonicznie odpowiadała, że nie za bardzo by chciała w ogóle wracać do tamtych wydarzeń. No bo to trochę już lat minęło. Kolejna historia, jaka się pojawia. Tutaj mamy, bo to też, czego nie dodałam, to że w przypadku niektórych spraw wybraliśmy się właśnie z Maćkiem w góry, żeby też pójść danymi szlakami i zobaczyć, jak to było. Ja nie mam. To nasze góry? Tak, to kolejna sprawa, to są nasze góry. Ja nie mam doświadczenia, więc wybieraliśmy właśnie te szlaki, gdzie ja dam radę. Maciek ma większe doświadczenie i właśnie nas poprowadził. I na takich szlakach takie rzeczy się wydarzały? Na takich, powiedzmy, zwykłych górskich szlakach? Znaczy tutaj może niedosłownie było to tak, że, bo to może tak powiem, o co chodzi mniej więcej, bo tak się zapędzimy w kozi róg. Chodzi generalnie o dziewczynę, która nie mówi nic swoim bliskim, gdzie tak naprawdę jedzie, a ląduje w Zakopanem. I ostatecznie jest potem znaleziona w Dolinie Chochołowskiej. Natomiast właśnie znów jest to pytanie, jak to się stało, jak do tego doszło, dlaczego zaginęła. Więc to nie jest tak, że ona się wybrała na szlak i coś tam jej się stało, tylko niestety w Zakopanem spotkała kogoś, kto wyrządził jej krzywdę i poprowadził ją w takie miejsce. Mamy na przykład historię małżeństwa narciarzy. Chyba z Warszawy, tak, z Warszawy przyjechali i pojechali pozjeżdżać po prostu z Kasprowego. No i też nie dotarli. I nie wiadomo, co się wydarzyło, potem byli poszukiwani. Wyjaśnienie jest, ale nie będę no za nie, dużo już tak, bo to aż się prosi, tak. Żeby posłuchać, przeczytać, no to posłuchać. W jakiej formule jest ten serial? Państwo dialogujecie ze sobą? Wymieniamy akapity między sobą bardziej. Mm-hmm. Każdy z nas ma swoją część. Ja zajmuję się częścią kryminalną, opisuję właśnie osoby, jakieś wydarzenia po kolei, a Maciek bardziej opisuje szlaki, czy są trudne, jak się do nich przygotować. Daje też takie wskazówki, bo zależało nam na tym wątku edukacyjnym, żeby uczulić na przykład, jak się przygotować w takie góry, czy to był właśnie bezpieczny szlak dla wszystkich. W tym projekcie jest też ten aspekt prewencyjny, czyli ten męski głos przywołuje rozsądek, tak. Że trzeba tak się przygotować, a pani opowiada, co się może wydarzyć, kiedy człowiek czy z braku rozsądku, czy też no, niedobry czasami przypadek po prostu gdzieś poprowadzi nie tam, gdzie tak. Trzeba. Jaka historia stoi za daną osobą po prostu, bo tak, to co to jakby to łączy. Trzy historie, tak. Już mniej więcej wiemy jakie. Może pani jeszcze zdradzić. To są historie tylko związane z naszymi górami? Czy? Nie, są trzy polskie sprawy i trzy zagraniczne. Trzy zagraniczne jakie? Jeszcze mamy czeską Szwajcarię i tam mamy trzech studentów z kolei, też bardzo zagadkowa sprawa. Kobieta i dwóch mężczyzn i nie zdradzę, no bo jest bardzo dużo wyjaśnień. Mm-hmm. Tutaj nie mamy takiego... prawda wydarzyło. Nie dziwi mnie ani trochę, że stworzyła pani Ebu książkę tak naprawdę z kryminalnymi zagadkami. I te zagadki wymyślała pani, czy to jest tak, że te zagadki gdzieś są poniekąd inspirowane tymi wszystkimi pytaniami, tymi wszystkimi niewiadomymi, które na przestrzeni tych lat pracy, opowiadania historii były już gdzieś tam zagnieżdżały się w pani głowie. Myślę, że to jest spójne, bo też jak interesują mnie sprawy kryminalne, to gdzieś jest ten moment tajemnicy, zagadki. I jakoś zawsze do tego mnie ciągnęło. Generalnie było tak, że jak już siedzieliśmy w tych mam takie wyzwania, taką grę. I to była darmowa gra dla wszystkich chętnych, czyli tworzyłam opowiadanie, w którym ukrywałam zagadki. I to były zagadki i matematyczne, jak i szyfry, i na dostrzeżenie na przykład jakiegoś słowa gdzieś ukrytego. W tekście? Tak, w tekście. Mm-hmm. Niektóre zagadki wymagały zgłębienia wiedzy z pomocą wyszukiwarki, bo na przykład dawałam jakieś hasło, ale trzeba było poszukać, co to znaczy. A niektóre no, można było samemu. I tak... takich edycji chyba były 4 albo 5, coś takiego. I zobaczyłam, że faktycznie dużo osób lubi takie rzeczy. I ja lubię takie rzeczy i tworzyć też, i sama lubię rozwiązywać takie zagadki. I stąd właśnie potem padł pomysł takiego e-booka, tylko że chciałam, żeby to było coś więcej. Czyli nie tylko historie wymyślone przeze mnie plus te zagadki. Oczywiście jakiś wątek edukacyjny, bo ja bardzo lubię przemycać wiedzę. Więc tu była wiedza z kryminalistyki z kolei. I do tego jeszcze właśnie ta część taka jakby z internetu, czyli powiedzmy i podpowiedzi, i odpowiedzi na stronie internetowej, gdzie można było sobie zaglądać, jeżeli ktoś utknął. A do tego w całym e-booku ukryłam hasło, w każdym rozdziale jedną literkę. I jak się utworzyło to hasło, to jeszcze jest safe przygotowany z kolejną niespodzianką. Niebywałe, co robią kobiety w chwilach wolnych i niewolnych. To nie jest takie oczywiste, że się siada i wymyśla tego rodzaju zagadki, tego rodzaju gry. No to jeszcze w nich uczestniczyć to jedno. Tak. Ale je stworzyć to wymaga, wydaje mi się, oczywiście doświadczenia. To też jest taki silny aspekt pracy, takiego własnego też rozwoju, żeby no, te narzędzia mieć gotowe do tego, żeby wczepić taką historię. To jak wygląda taki proces stworzenie takiej gry, takie własne przygotowanie, takie zebranie tych materiałów, tego całego swojego zaplecza, z którego później powstanie sobie taka gra przyjemna. Tu też można powiedzieć, że zaczęłam tak z przypadku amatorsko, bo nie było tak, że usiadłam i szukałam wiedzy na temat, jak to zrobić i co powinnam gdzie umieścić, tylko to raczej było na zasadzie jak czuję. Jak napisałam pierwsze opowiadanie do tego wyzwania, to raczej po prostu przyszło. Miałam w głowie historię stalkera. Nie wiem, skąd mi to przyszło. Po prostu tak jakoś... pewnego dnia uznałam, że stalker będzie ciekawy na pierwszą historię. I jak pisałam, to same powstawały zagadki. Nie tak, że najpierw... I to same powstawały zagadki? Jak one to robią? Drodzy Państwo, proszę zacząć teraz pisać, być może same powstaną zagadki. Pisałam fragment i nagle miałam takie, okej, tutaj by pasowała zagadka. Tu, na przykład wymyśliłam, że ktoś dostał maila i pomyślałam, dobry moment, żeby ukryć zagadkę. I tam na przykład ukryłam imię. W tym tekście? Tak. Czyli lubi Pani szyfry? Lubię, tak. Kody, enigma, tak. Te historie. Tak, też tam był ukryty szyfr Cezara, z tego co pamiętam. I też było zagadką to, że nie nazwałam tego szyfrem Cezara, tylko trzeba było zgadnąć, że to jest szyfr Cezara. Więc tak jakby po kolei gdzieś mi to szło, co mi pasowało. I na końcu jeszcze takie pytania dodatkowe na bardziej czytanie ze zrozumieniem w stylu, po której stronie łóżka leży bohaterka, bo gdzieś tam jedno zdanie napisałam, że jak się obudziła, to po prawej miała okno. I trzeba było to gdzieś tam sobie wysnuć z tego. To czyli też tak na uważność, tak. Testy na uważność i na zapamiętywanie. To rzeczywiście jest, myślę, że dla wielu czytelników frapujące i słuchaczy czytelników, bo to jest też takie pobudzenie cały czas naszego umysłu do aktywności i też dowiadywanie się o sobie, jak bardzo nieuważni jesteśmy, jak łatwo nas gdzieś zwieść w tych historiach. Wystarczy w kolejnym akapicie umieścić odpowiednią dawkę emocji, kolorów, natężenia czegoś, żeby absolutnie zapomnieć o tym, że ten naszyjnik to był tu i tu. Zwodzenie nas jest nie takie trudne, jak się okazuje, przez wprawnych pisarzy i twórców przeróżnych dróg opowieści kryminalnych, bo to przecież, jak wiemy, nie zawsze są, jak widzimy i słyszymy, nie zawsze są to stricte książki i powieści kryminalne. Jeśli chodzi o pani w takim razie, takie upodobanie, takie rozrywki, to właśnie są te wszystkie logiczne zagadki, matematyczne zadania. Co pani robi tak w wolnej chwili w takim razie, żeby... Myślę, że kiedyś tak, ale teraz z racji tego, że stało się to poniekąd pracą, to czas na trochę inną pasję, żeby cały dzień nie żyć jednym tematem, bo to też myślę, to co jest ważne, tego nie wspomniałam do tej pory, że podcast tworzę już ponad 3 lata, więc trochę można się zmęczyć samymi tymi czynnościami powtarzalnymi, czyli siedzę przy komputerze cały czas, mówię do mikrofonu bardzo długo i gdzieś potrzeba czasami czegoś innego. Więc na przykład ostatnio odkrywam Warszawę, żeby się ruszyć z miejsca, żeby nie siedzieć tam przy komputerze. Po prostu zbrodnie na zbrodni. Też powstały takie książki oparte na źródłach historycznych dotyczących historii Warszawy, no tej przedwojennej oczywiście Warszawy, tak silnie podzielonej na, po pierwsze na pół, a jeszcze w ramach tego podziału jeszcze na wiele takich rejonów, gdzie nie można było sobie tak bezkarnie przejść z jednego miejsca w drugie, jak się nie było tym swoim. No, tam się działo. To też chyba nie jest takie uwolnienie się od tych historii. Ale odkrywam Warszawę nie tylko w kontekście do historii, ale po prostu różne miejsca i jakieś, nie wiem, nowe lokale i wydarzenia, bardziej w ten sposób. Kulturalne. Tak, też. Tu koncert, tam wystawa. Dokładnie. No dobrze, tu tak. Teatr. Stand-up. Stand-uperzy bardzo lubią kryminalne historie, to też prawda. A to akurat nie zgłębiałam tego tematu, czy są fanami, ale faktycznie mi to pozwala się tak zrelaksować, no bo mamy tutaj trochę śmiechu, mamy dystans, który pomaga, bo to też jest poczucie humoru, które nie wszyscy rozumieją, bo czasami jest dosyć ostre, ale dla mnie jest w porządku. Znaczy też wybieram takich stand-uperów, którzy mi odpowiadają, więc fajnie się pośmieć do tego, ale na pewno sobie żartują chyba z takich rzeczy, w sensie jak jakieś zbrodnie i tak dalej. No to już taka ich rola. Przy takiej liczbie podcastów, takiej liczbie historii, które pani opowiada, do których trzeba się przygotować, ale więc zgłębić możliwie rzetelnie ten materiał, który jest dostępny w różnych językach, te historie są straszne w większości. Okrutne. Wiele rzeczy, o których też przecież pani nie opowiada, pani zna, no bo nie o wszystkim się nawet da chyba opowiedzieć, bo nie wszystko jest znośne dla samego opowiadającego, ale też dla słuchacza. Nie każdy szczegół musimy wiedzieć, bo też epatowanie taką zbrodnią, tymi elementami jej jest często bardzo, znaczy jest w większości wypadków niepotrzebne i szkodliwe. Więc, ale one zostają, te historie w głowie. No przecież człowiek się naogląda, zobaczy zdjęcia, przeczyta. jeszcze w niektórych wypadkach są dostępne przecież takie materiały wyroków na przykład, które są, można po nie sięgnąć na przykład w niektórych wypadkach, tak? Mhm. Czy cytaty z wypowiedzi rodzin, ofiar i tak dalej, i tak dalej. No i co zrobić z tym wszystkim, co się tak gromadzi, co jest generalnie czarne, prawdziwe, po prostu złe i gdzieś ta historia świata, no tego zbrodniczego, no trochę zaczyna gdzieś tak dzień po dniu rozsiadać się w środku. Myślę, że też kwestia tego, że tyle lat się tym interesuje i zapoznaje z tymi szczegółami, sprawiła, że łatwiej mi tak trochę się wycofać emocjonalnie. Mhm. Niektóre sprawy faktycznie są takie, że jak opowiadam, to robię przerwy, zastanawiam się, co mam powiedzieć i czy ja w ogóle dam radę to powiedzieć, bo w niektórych sprawach te szczegóły są tak drastyczne, że właśnie się, tak jak pani wspomniała, zastanawiam, czy jest sens mówić to, bo skoro to dla mnie jest trudne do powiedzenia, to po co dawać to dalej? Więc jakby dbam też o higienę siebie w tym wszystkim, żeby no, nie epatować taką makabrą, ale jednocześnie też no, nie łagodzę tego. Jeżeli doszło do jakichś potwornych zbrodni, no to nazywam je po imieniu. Czy mam jakiś sposób? Myślę, że głównie chodzi o to, żeby robić sobie właśnie te przerwy. Stąd ja też powiedziałam, że potrzebuję odpoczynku w formie czegoś innego. No mam to szczęście na przykład, że mi się nie śnią te sprawy. Nie mam tak, że potem nie mogę spokojnie zasnąć, więc nie wiem, czy to kwestia jakiegoś, jakaś moja indywidualna, czy coś wdrożyłam w międzyczasie, to mi trudno powiedzieć. Ale nie mam tak, że ciężko mi potem funkcjonować. Raczej to traktuję jako ostrzeżenie, edukację, właśnie jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mhm. I to też jest moja misja w tym tworzeniu tego podcastu. Nie mówienie tego dla makabry, tylko mówienie tego, żeby zrozumieć, czy mogliśmy coś zrobić, żeby było nam nie wiem, bezpieczniej, łatwiej w tym życiu i tak dalej. Czyli ten moment oczyszczania siebie gdzieś jest w trakcie, jest ten proces. No trzeba też mieć taką odporność pewnego rodzaju, żeby zajmować się takimi historiami i też misję, tę dobrą misję naprawiania świata, mówienia tak naprawdę o rzeczach, które mają wprowadzić harmonię w tę rzeczywistość, która została tak brutalnie porwana złem po prostu. Z czegokolwiek to zło wynikało, to wynikało, ale po prostu złem. I oddziałuje na nas, bo nawet przecież słuchanie takich historii gdzieś niszczy wyobrażenie o tym, że człowiek jest istotą piękną. Zatrzymując się na chwilkę przy tej odporności, przy tych wrażeniach o świecie, które zostają też w pani, kiedy tak dużo jest tych historii, kiedy gdzieś pewne schematy się pojawiają, chociaż oczywiście każda jest inna, każdy, który zajmuje się tak profesjonalnie no, badaniem związanym z organami ścigania i tak dalej, mówi, że każda historia jest inna. No i z jednej strony inna, ale z drugiej strony no, mówi coś o trochę o typach ludzkich, o typach sytuacji, o jakby typach okoliczności, no to się pojawia. No i tak idzie się w świat, patrzy się na jakiegoś tutaj pana, który wygląda podobnie do tego, o którym się właśnie mówiło, albo jakąś panią i nie wpływa to czasami trochę na pani postrzeganie innych ludzi? Myślę, że wpływa i bardziej tak wyczula, ale nie w taką obsesyjną stronę. Nie tak, że patrzę, ktoś idzie, nie wiem, nóż kupił i ja już mam myśli, że zaraz mi zrobi krzywdę. Natomiast na pewno zaczęłam bardziej dbać o swoje bezpieczeństwo. I nie wiem, już nocne podróże nie są tak chętnie przeze mnie wprowadzane. Jeżeli mam sama gdzieś wracać, to na pewno nie komunikacją miejską sama. Raczej właśnie zamówię albo taksówkę, albo ze znajomymi jednak wrócę. To też jest ważne, co w swoich podcastach podkreślam. Jeżeli na przykład umawiamy się z kimś z internetu, no to zawsze komuś dajemy znać z kim, bo mamy takie czasy, że jednak to jest fajne narzędzie, dzięki któremu możemy kogoś poznać, ale jednak te historie, które opowiadam, się wydarzyły. Mhm. Więc to nie jest tak, że to jest takie gdybanie, tylko raczej no, realne rzeczy, które mogą nas spotkać. Myślę, że głównie o to chodzi, o takie dbanie na co dzień o swoje bezpieczeństwo, ale nie też szukania problemów na każdym kroku. No bo statystycznie to nie jest tak, że każdego z nas musi coś takiego spotkać. Na szczęście. Tak, na szczęście. Czyli ten element prewencyjny właśnie tutaj tak nastąpił, czyli o tym informowaniu, o mówieniu, gdzie się jedzie jednak. Jakie jeszcze takie elementarne pani zdaniem rzeczy powinniśmy robić, które no, pomagają być bezpieczniejszym w rzeczywistości takiej naszej współczesnej. Jeżeli na przykład mówimy o poznawaniu osób z internetu, no to chyba taka podstawowa zasada, umawiamy się w miejscu publicznym. To jest zwłaszcza takie problematyczne w kwestii aplikacji randkowych, bo tam często się pojawia, że może spotkamy się u mnie w domu. Tylko, że tak naprawdę nic o tej osobie nie wiemy. Też ważne jest to, tak z mojego punktu widzenia, bo o tym też nie mówiłyśmy, opowiedziałam o swojej historii w jednym z odcinków Catfish. Czyli to jest historia, w której ktoś podszywa się pod kogoś innego w internecie. Prawdopodobnie w celach randkowych, ale też bywają różne sytuacje. W związku z tym w obecnych czasach, gdzie tak łatwo można czyjeś zdjęcia wykorzystać, no to warto zweryfikować, z kim my tak naprawdę rozmawiamy. Czyli ja bym na przykład nie spotkała się z kim tylko pisałam na aplikacji randkowej i nic więcej o tej osobie nie wiem. Albo właśnie chociaż, nie wiem, wymiana innym, nie wiem, social medium, czyli na przykład z Facebookiem, albo jakaś rozmowa, albo wideorozmowa najlepiej, żeby mieć pewność, z kim my rozmawiamy. Bo to bywa takie zgubne, że my tak romantyzujemy niektóre znajomości i nie myślimy, że coś złego może się wydarzyć. Na szczęście poniekąd tak romantyzujemy te różne znajomości, bo to, że zakładamy dobre o świecie, to znaczy, że większość z nas jednak dobrze myśli o świecie tak. I ten świat ma ten kierunek, w którym warto iść. Dobra, ale rozsądek jest podstawą BHP chyba. Tak. Ja dalej dobrze myślę o ludziach i dalej w nich wierzę, ale mam ten margines błędu, gdzie nawet jak zamawiam, nie wiem, obcego pana, jakby na przykład, nie wiem, hydraulika, to jednak wolę z kimś być, bo nigdy nie wiem, kto bardzo przyjdzie. Mądrze. Rozsądek, inteligencja to jest to, co nas zaprowadziło gdzieś w naszej cywilizacji w to miejsce, a nie inne. Gdzieś, no jest to konieczne po prostu, żeby myśleć. Po prostu myśleć, rozsądnie myśleć. Oprócz e-booka z kryminalnymi historiami, z zagadkami, mamy też krzyżówkę. Krzyżówki powstały dawno temu. I to właśnie było w ramach, jak zauważyłam, że inni też lubią takie zagadki, lubią właśnie zastanowić się czasami nad czymś. Stąd właśnie pomysł krzyżówek i tam też jest coś ukryte. Pani Moniko, a co w planach teraz? Teraz skupiam się na nowych seriach. Przede wszystkim zupełnie nowa to będzie o sprawach z krajów nordyckich. Czyli mamy tutaj 6 państw. Może komuś lepiej coś powie, na przykład Skandynawia i jeszcze trochę. O, tak to. Skandynawia i jeszcze tak, trochę. I jeszcze trochę. Bo, zagadki. Tak. Dobrze. Generalnie to będzie taka seria, która też myślę będzie miała kilka odcinków, ale że w zeszłym roku byłam w Norwegii i jakoś tak wcześniej też interesowałam się sprawami z tamtych regionów, to pomyślałam, że fajnie będzie to uzupełnić. Też już przy okazji mam sama jakieś pojęcie, będąc tam, jak to wygląda. Kiedyś też tak się mówiło, że na przykład Szwecja jest taką stolicą kryminału, więc no tam wszystko się działo. Sporo faktycznie tam powstaje tych kryminałów, więc byłam ciekawa, jak to będzie tam. I postanowiłam właśnie, że taka seria się pojawi. Też chciałabym odwiedzić te państwa, zobaczyć właśnie, jak to wszystko wygląda na miejscu. Nie tylko o tym mówić, ale też właśnie móc coś poczuć pokazać. Poczuć ten klimat zbrodni. Tak. Drodzy państwo, trzeba po prostu zajrzeć. Chyba, myślę, to jest najlepsze na stronę naszego gościa. Kryminalne historie. Posłuchać, sprawdzić, odkryć te ukryte gdzieś między słowami hasła, symbole, liczby, odszyfrować te zagadki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Monika Prześlakowska. Ja również dziękuję. A już państwu mówię dobranoc i dobrego dnia z zagadkami kryminalnymi i bez, ale dobrego dnia z dobrymi ludźmi wokół. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Zapominam się na chwilę, ciebie więcej chcę. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. A dobry wieczór. Miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana.